Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputo ing lorong luputo bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput geniat mahan terto maling aduh tan ono ngarahing mami guna duduk pansirno sakaing loro pansamyo bali sakeh ngomo pansami mirudong welas asih pandulune saking brojo luput kadi kapuk tibaning wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aing lemah sangar songing landak guaning wong lemah miring miang pagi poning merak paku pakaning warak sakalir natian araco miang segor asat temahan rahayu kabeh apan sariro ayu ingi deran kang widodari rinekso malaikat lan sagung prorosul pinayungan ing yang suksmo ati adam utekku bagindo esis pangucapku ya Musa napasku nabi ngisalin muwe nabi yako pamiyarasaning wang Dawud suaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Gusti Sleman kasekten mami. Nabi Yusuf rupeng wang Idris ing rambutku. Bagindo ngali kuliting wang Abu Bakar getih daging Umar singgih. Balung bagindo Usman. Sungsum ingsun Patimah linuwe Siti Aminah bayuning anggo Ayub ing ususku mangke. Nabi Nuh ing jejantung, Nabi Yunus ing otot mami, Netraku ya Muhammad pamuluku Rasul. Pinayungan Adam kowo sampun pepak sakatae poro nabi. Dadyo sariro